włosach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. W sprawie pandemii zbierze się przed południem Rada Gabinetowa. Wczoraj poznaliśmy jesienną strategię Ministerstwa Zdrowia na walkę z COVID-19. Resort Edukacji przypomina o zasadach bezpieczeństwa w szkołach. Jak na razie większość z nich pracuje normalnie. Manewry z udziałem amerykańskich wojsk ruszają na Litwie. Władze w Wilnie informują, że ćwiczenia były planowane wcześniej i nie są skierowane przeciwko sąsiadom. Rząd będzie obradował pod przewodnictwem prezydenta. Na 11 Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową. Chce wysłuchać informacji ministrów o ich obecnych i planowanych na jesień działaniach związanych z walką z COVID-19. Swoją strategię przedstawił wczoraj minister zdrowia. Zgodnie z nią zmienia się filozofia postępowania z epidemią. Z wiosennej, polegającej na obronie przed pandemią, na jesienną, polegającą na elastycznym zarządzaniu ryzykiem. O tym, jak teraz ma wyglądać postępowanie wobec pacjenta w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych, mówił w Polskim Radiu 24. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślił, pierwszym krokiem będzie telefon do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. On zbiera wywiad i podejmuje decyzję. 3 lub 5 dni, proszę zostać w domu, dostaje pan zwolnienie. Po 5 dniach, jeżeli te objawy się utrzymują, zgłaszamy się osobiście do poradni lekarza rodzinnego. Lekarz, jeżeli dochodzi do wniosku, że trzeba wykonać test na koronawirusa, kieruje nas do specjalnego punktu. Jeżeli mamy wynik dodatni, kierują nas do lekarza zakaźnika, który wiedza. Trzeba nas hospitalizować cały zakaźnym lub może być pan w izolacji domowej. Wczoraj w Polsce przybyło 612 nowych zakażeń koronawirusem. 14 osób zmarło. Od początku epidemii potwierdzono 69 tysięcy infekcji, z czego zmarło 2 tysiące osób. Wyzdrowiało 48,5 tysiąca. Zdecydowana większość szkół kontynuuje naukę stacjonarną, informuje Ministerstwo Edukacji. Resort ponawia apel o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że zdecydowana większość placówek oświatowych w całym kraju cały czas prowadzi naukę stacjonarną. Dyrektorzy szkół opracowali szczegółowe wytyczne, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów w szkołach. Minister Dariusz Piątkowski zapewnił, że resort pomaga samorządom, które zarządzają placówkami oświatowymi, a szkoły mogą liczyć na pomoc kuratoriów. Szef resortu przypomniał też o jednej z najważniejszych zasad, którą wszyscy powinni przestrzegać. To zasada, że osoba chora, mająca objawy infekcji górnych dróg oddechowych, nie powinna przychodzić do pracy, nie powinna przychodzić do szkoły. W całej Polsce naukę rozpoczęło 4,5 miliona dzieci i młodzieży w około 48 tysiącach placówek. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Amerykańskie czołgi Abrams i pojazdy opancerzone Bradley na wschodzie Litwy. Rozpoczynają się tam manewry wojskowe z udziałem żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. Ćwiczenia mają potrwać dłużej niż pierwotnie planowano. Jeszcze w lipcu litewski resort obrony zapowiadał, że wrześniowe manewry, które są częścią ćwiczeń Atlantic Resolve, potrwają 2 tygodnie. Teraz władze informują, że amerykańscy żołnierze wraz z sojusznikami będą szkolić się dłużej, nawet do października. Amerykanie na manewry przywożą czołgi Abrams, pojazdy opancerzone Bradley oraz inny ciężki sprzęt wojskowy. Z Polski na Litwę przybędzie batalion składający się z blisko 900 amerykańskich żołnierzy. Litewskie Ministerstwo Obrony zapewnia, że ćwiczenia były zaplanowane wcześniej i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek sąsiadowi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ponad 100 rysunków Hokusajego zgromadzone w Muzeum Brytyjskim rzuciło nowe światło na historię malarstwa. Okazuje się, że autor słynnej fali, najbardziej rozpoznawalnego na zachodzie obrazu pochodzącego z Japonii, pracował nad monumentalnym drzeworytem, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. A robił to w okresie, w którym jak dotąd uważali historycy sztuki, malarz porzucił twórczość. Dotychczas badacze zakładali, że nim fala ujrzała światło dzienne, Hokusai pogrążony był w smutku. Miał kłopoty ze zdrowiem, umarła jego żona, syn popadł w problemy finansowe i dlatego Hokusai odłożył podobno pędzel, a energia twórcza się kumulowała, żeby potem dać nam słynną serię 36 widoków na górę Fuji. Teraz okazuje się, że było zupełnie inaczej, bo artysta pracował po cichu nad dziełem, które pod względem skali mogło przyćmić falę. Jak mogło wyglądać? Pokazują nam to rysunki, a na nich kaczki nad stawem, 2 najeżone koty rozpoczynają wskazujące pojedynek na miny i pazury, czy też tajemnicze bóstwo trafione przez piorun. Żadna z tych postaci nie została ostatecznie przetransportowana z papieru na drzeworyc. Mamy tylko skrawki fantastycznego pejzażu obmyślanego przez artystę, a skrawki, jakże cenne, ujrzą światło dzienne w przyszłym roku, bo British Museum chce je pokazać tak szybko, jak tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz już informacje sportowe. 289 dni czekała piłkarska reprezentacja Polski na kolejny mecz. Ostatni rozegrała w listopadzie ze Słowenią na zakończenie eliminacji Mistrzostw Europy, które potem zostały przełożone na rok 2021. Dziś biało-czerwoni zaczynają walkę w Lidze Narodów od rywala z najwyższej półki. Zagrają w Amsterdamie z Holandią. Wszyscy mam tą świadomość, jaki potencjał ma reprezentacja Holandii, jak lubi grać ofensywnie, patrząc na piłkarzy, jakich posiada, z niesamowitym wyszkoleniem technicznym. Na pewno spodziewamy się bardzo ofensywnej gry zespołu holenderskiego i tego jesteśmy świadomi, ale oczywiście z jednej strony mamy swój plan, najważniejszą kwestią jest później realizacja tego w czasie spotkania, ale mamy tą pewną świadomość, że czeka nas bardzo trudne, ciężkie spotkanie z przeciwnikiem bardzo wymagającym, finalistą pierwszej edycji Ligi Narodów i myślę, że też jeden z faworytów do walki o medale na najbliższych Mistrzostwach Europy. Mówił selekcjoner Jerzy Brzęczek. Początek meczu o 20:45. Wczoraj w Lidze Narodów 1-1 w meczu Niemców z Hiszpanią oraz zwycięstwo 2-1 Ukrainy ze Szwajcarią. W Lidze B zwycięstwa Walii, Rosji oraz Węgier. Dzisiaj w ataku reprezentacji Polski pod nieobecność Roberta Lewandowskiego zagra zapewne Arkadiusz Milik. A jak potwierdza wydanie dziennika Il Mattino, Polak przejdzie z Napoli do Romy. W drugą stronę powędruje Turek Under. Do ustalenia pozostały szczegóły kontraktu Polaka. W US Open deszcz uniemożliwił Izę Świątek kontynuowanie meczu drugiej rundy z Sashą Vickery. Może i dobrze. Polka pierwszy set przegrała z Amerykanką 6-7. Dziś panie dograją to spotkanie. Także dzisiaj o czwartą rundę powalczy Magda Linet. Zagra z Estonką Annette Kontaveit. Do trzeciej rundy awansowały wczoraj Serena Williams i Victoria Azarenka, a wśród panów Dominic Thiem oraz Auger Aliassime, który wyrzucił za burtę Andiego Murraya. W Tour de France za kolarzami 6 etapów. Wczorajszą odsłonę wygrał Kazach Aleksiej Łuczenko za Stany, który o 55 sekund wyprzedził Hiszpana Jesusa Herradę. Na siódmym miejscu ze stratą blisko 3 minut Michał Kwiatkowski. Polak w klasyfikacji generalnej, której przewodzi Brytyjczyk Adam Yates, zajmuje 45 miejsce. I jeszcze sukces piłkarek ręcznych Zagłębia Lubin, które sięgnęły po Puchar Polski. W rozegranym w Gnieźnie finale pokonały Młyny Stoisław Koszalin 29-23. To 6 krajowy puchar w historii sekcji Zagłębia w Szczypiorniaku Pań. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek na zmianę chmury i rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu. Bez opadów, tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą w Giżycku 18 stopni, w Zakopanem, Sopocie i Warszawie 20, w Zamościu 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dbasz o kondycję finansową? Biegnij na 4-dniowy maraton zniżkowy w euro i pobij rekord oszczędności. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go Premium za 1999. Pralka Samsung 7 kg, klasa A+++ za 1199. Rekordowe zniżki tylko do jutra w sklepach euro i na euro.com.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:09 i nieodmiennie są z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutke i Michał Kirmuć. I od razu zerkam do kalendarza, a ten podpowiada mi, że dokładnie Dokładnie 30 lat temu w Europie ukazał się album Empire grupy Queenstrike. Down, no time, the world's falling down. Kto z Państwa był w 1991 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdy grupa Queen's Rock pojawiła się po raz pierwszy w Polsce w ramach festiwalu Monsters of Rock? Muszę powiedzieć, że to był dosyć dziwny czas, bo wtedy popularność tego zespołu była tak duża, a mi tak bardzo podobała się płyta Empire, że jadąc do Chorzowa właśnie chyba najbardziej cieszyłem się na spotkanie z ekipą ze Seattle, chociaż z drugiej strony, gdy już na scenie pojawił się ten najsławniejszy uczeń w swoim mundurku, czyli Angus Young, szybko przypomniałem sobie, dlaczego tak bardzo zawsze ceniłem grupę AC/DC. Ale dzisiaj AC/DC nie będzie, za to skoro już mówię o uczniach, mamy pierwszy tydzień nauki po wakacjach za sobą. No i tak zastanawiam się, czy droga młodzieży, jest euforia, czy raczej przychodzą do głowy słowa, które ponad 40 lat temu napisał Roger Waters? We'll be right back. Class of 99, czyli super grupa złożona m.in. z muzyków Alice in Chains, Rage Against the Machine, Jane's Addictions czy Porno for Pyros, utwór na potrzeby filmu Oni. Władze Warszawy opracowały plan naprawczy po awarii kolektora ściekowego oczyszczalni Czajka. System ma powstać bezpośrednio na dnie rzeki. Nowy sposób przesyłu ścieków ma być gotowy późną jesienią. Do tego czasu będzie działał most pontonowy, na którym zostaną ułożone tymczasowe rury. Most wybuduje wojsko, a rząd bezpłatnie przekaże miastu rurociąg. Szczegóły w materiale Agnieszki Drążkiewicz. Budowa nowego, alternatywnego sposobu przesyłu ścieków to obecnie, jak mówi wiceprezydent Warszawy Rafał Soszyński, kwestia dla miasta najważniejsza. To, co się wydarzyło, jest bardzo trudne dla naszego miasta. Mamy awarię, która jest bliźniacza do tej, która była sprzed roku. Na dzień dzisiejszy najważniejsze jest to, żeby ścieki przestały płynąć do Wisły. I dlatego plan naprawy awarii podzielono na etapy. Pierwszy to wystąpienie przez miasto o pomoc do rządu i do wojska. Armia, podobnie jak rok temu, wybuduje most pontonowy. Żołnierze do pracy przystąpią w przyszłym tygodniu. Prace ruszą we wtorek. Most ma być gotowy w czwartek. Potem pojawią się na nim rury do tymczasowego przesyłu ścieków. Rurociąg za darmo przekażą Wody Polskie. Cały czas nam lecą te ścieki, hektolitry tych ścieków do Wisły. Stan Wisły się przynajmniej wizualnie pogarsza, więc trzeba było podjąć decyzję, co dalej z tym zrobić. Więc zgodnie również z tym rozporządzeniem był jednak jeszcze jeden tryb, jest jeszcze jeden tryb, mówiący, że my możemy użyczyć bezterminowo, bezpłatnie miastu jako samorządowi tego sprzętu, więc podjąłem taką decyzję o bezpłatnym przekazaniu, użyczeniu bezterminowym tego majątku Wód Polskich. Tłumaczy prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Za sprzęt, który zostanie użyczony miastu, w ubiegłym roku Wody Polskie zapłaciły 12 milionów złotych. Teraz rzeczoznawca wycenił rurociąg na prawie 2,5 miliona. To jest ponad 2 kilometry rur o średnicy 1 metra. My mieliśmy bardzo duże problemy, żeby jak najszybciej te rury uzyskać. No, między innymi były ściągane z Norwegii, więc ono jest jakby tutaj podstawą tego całego urządzenia. Oczywiście do tego są różne urządzenia, które mocują, oświetlenie specjalistyczne, no i również mamy dokumentację techniczną tego całego przedsięwzięcia, która też jest bardzo ważna. Tym wszystkim oczywiście służymy, użyczamy bezterminowo, bezpłatnie. Prace przy budowie tymczasowego rurociągu do przesyłu ścieków będą połączone z działaniami miasta w kierunku budowy nowego systemu przesyłu. Wiceprezydent Rafał Soszyński liczy, że nowy system będzie gotowy za około 3 miesiące. To będzie wykonanie takich przewiertów pod dnem rzeki Wisły, tylko w przeciwieństwie do tego istniejącego nie będą to tunele, w których będą układane rurociągi, tylko wykorzystamy technologię przewiertu sterowanego, czyli pod dnem Wisły bezpośrednio w gruncie zostaną położone dwa rurociągi i wpięte w system do przesyłu ścieków. Ścieki do Wisły są zrzucane od soboty. Czoło fali z nieczystościami dociera właśnie do Bałtyku. Podobna awaria kolektora, która także wiązała się ze zrzutem ścieków do rzeki, miała miejsce dokładnie rok temu. I tej poprzedniej awarii, i tej tegorocznej przygląda się prokuratura. W sprawie awarii kolektora ściekowego odbyła się wczoraj nadzwyczajna sesja Rady Warszawy. Na posiedzeniu zwołanym na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego włodarza stolicy reprezentował jeden z jego zastępców, Rafał Soszyński. A ja wracam do muzyki zespołu, który także wraca po pewnej przerwie. Dieter Meier i Boris Blank wracają z nową płytą grupy Yellow i jest to naprawdę bardzo udany album. Do you want me to do? Don't take me for a fool. I'm only half the man. I jump out of the can. I'm gonna be the one. jump out of the bottle. I do the double bubble. Tak się nazywa ten utwór grupy Yellow, która powróciła bardzo udanym nowym albumem. Maskaronowych płytach mowa, to ja z niecierpliwością czekam na nową płytę pana, który nazywa się Marius Lauber, chociaż szerzej znany jest jako Roosevelt. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Wszystkie szczoteczki dla dzieci marki Oral-B 20% taniej. Na przykład kupując szczoteczkę Oral-B Kids Kraina Lodu. Zapłacisz tylko 89 zł. A teraz dołącz do akcji wsparcia polskich szkół. Szczegóły na mediamarkt.dzieciom.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Przed południem w Pałacu Prezydenckim w związku z pandemią zbierze się Rada Gabinetowa. Prezydent Andrzej Duda chce wysłuchać informacji członków rządu o ich obecnych i planowanych na jesień działaniach związanych z walką z COVID-19. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił w Polskim Radiu, że do omówienia jest kilka aktualnych tematów. Zbliżający się jesienny sezon zachorowań na grypę, którą mu towarzyszyć będzie pandemia koronawirusa, ale także wpływ jej na gospodarkę. Nowa strategia walki z COVID-19 ma zapewnić pacjentom szybki kontakt z lekarzem. Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej mówi wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska tłumaczy, że osoby z objawami choroby dróg oddechowych, takimi jak kaszel i gorączka, w pierwszej kolejności powinny dzwonić do lekarza rodzinnego. Lekarz zbiera wywiad i podejmuje decyzję. 3 lub 5 dni proszę zostać w domu, obserwujemy pana. Po 5 dniach, jeżeli te objawy się utrzymują, zgłaszamy się osobiście do poradni lekarza rodzinnego. Lekarz nas bada. Jeżeli dochodzi do wniosku, że trzeba wykonać test na koronawirusa, kieruje nas do punktu drive-thru, gdzie syna zostanie pobrany. Ministerstwo Zdrowia wczoraj przedstawiło jesienną strategię walki z COVID-19. W Brukseli nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw NATO poświęcone próbie otrucia Aleksieja Nawalnego. Niemcy mają przedstawić sojusznikom niezbite dowody na użycie środka bojowego z grupy Nowiczok. Lider rosyjskiej opozycji od ponad 2 tygodni pozostaje w śpiączce, jest pod opieką niemieckich lekarzy w berlińskiej klinice. 2 lata temu Nowiczok został użyty przeciwko byłemu rosyjskiemu szpiegowi Siergiejowi Skripalowi. Sprawa skończyła się wydaleniem z NATO 7 rosyjskich dyplomatów. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dziś ostatni dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. O czym będą rozmawiać eksperci? Na pewno będziemy rozmawiać o nowych technologiach, na pewno będziemy rozmawiać o tej cyfryzacji, ale będziemy rozmawiać na przykład w kontekście kadr. Będzie panel kadry dla cybergospodarki. Będziemy rozmawiać o wszystkich trendach związanych z tą zieloną transformacją, zieloną rewolucją, na przykład o gospodarce obiegu zamkniętego, czy na przykład o rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Będziemy też rozmawiać o tym, jak przetransformować, zrestrukturyzować górnictwo. Mówi organizator kongresu Wojciech Kuśpik. EKG w tym roku odbywa się po raz 12. Po raz pierwszy w formie hybrydowej, zdalnie i stacjonarnie. Bezrobocie bez zmian. W sierpniu wyniosło 6,1%, czyli tyle samo co w lipcu i czerwcu. Swoje wstępne wyliczenia opublikowało Ministerstwo Pracy. Dane o stosunkowo niskim bezrobociu pokrywają się z wyliczeniami Eurostatu, mówi szefowa resortu Marlena Maląg. Te dane, które przedstawia Eurostat, są dla Polski bardzo korzystne, gdyż 3,2 stopa bezrobocia dla Polski jest to mniej niż w poprzednim miesiącu. Jesteśmy na 2. miejscu. Według minister Maląg na koniec roku bezrobocie osiągnie poziom jednocyfrowy, maksymalnie 8%. Skończą się co prawda prace sezonowe, ale liczby ofert mają zwiększyć inwestycje. Polacy nie rezygnują z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, wręcz przeciwnie, kupują je częściej, pisze dziś Puls Biznesu. Gazeta, powołując się na dane Polskiej Izby Ubezpieczeń, pisze, że od stycznia do czerwca Polacy wydali na ubezpieczenia zdrowotne niemal 0,5 miliarda złotych. Waluty: euro kosztuje 4,43, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,11, a za brytyjskiego funta płacimy 4,97. Piątek pochmurny i deszczowy, padać nie będzie, tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą 18 stopni na Mazurach, 20 w centrum, do 23 na Dolnym Śląsku.

Ciekający syntezatorami Live is a Fear, czyli editor z płyty In Dream. Jest godzina 8.43, a to czas na... Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka. Dzień dobry. Były gitarzysta Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, zapowiedział nowy solowy album. Od odejścia z zespołu w 2009 roku artysta tworzył już solowo, ale w większości pod pseudonimem Trick Finger. Tym razem wydaje album podpisany imieniem i nazwiskiem. Album Maja ukaże się 23 października. Znajdzie się na nim 9 utworów inspirowanych brytyjskim breakbeat, hardcore i jungle z lat 90. Tytuł to hołd złożony kotce artysty Mai, która zmarła w tym roku, a którą uważał za najlepszą przyjaciółkę. Płytę zapowiada singiel Anthem Blow. John Frusciante, który wrócił do zespołu po raz trzeci, więc teraz jest znowu obecnym członkiem Red Hot Chili Peppers. No to bardzo dziękuję, bo ja nie jestem widocznie na bieżąco, ale... Tak, to świetna wiadomość. Idiot Prayer z Nickiem Cave'em w roli głównej to wszystko w kinach od 5 listopada, a mowa o koncercie, który Nick Cave zagrał w Londynie podczas pandemii. Ten koncert był transmitowany w sieci, ale został także zarejestrowany i wkrótce będzie można go obejrzeć w kinach oraz posłuchać na wydanych płytach w wersji kompaktowej i winylowej. Nastała pandemia, świat został zamknięty, a ja popadłem w dziwną, autorefleksyjną ciszę. W tej ciszy wpadłem na pomysł nie tylko nagrania piosenek, ale też sfilmowania ich. 19 czerwca w otoczeniu zamaskowanych służb z miarkami i termometrami, zdenerwowanych technicznych i wiader żelu do dłoni, stworzyliśmy coś bardzo dziwnego i pięknego, co przemawia w tych niepewnych czasach. To modlitwa w próżnię, sam w Alexandra Palace, pamiątka z dziwnego i niepewnego czasu w historii, mówi Nick Cave. Premiera koncertu w wersji audio na płytach 20 listopada. And everyone is hiding, and no one makes a sound. And I'm by your side, and I'm holding your hand. Ride horses of wonder springing from your burning hand. Everyone has a heart and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. The horses are just... Na koniec zapowiedź premierowego trójkowego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższą niedzielę w paśmie koncertowym tuż po 19:00 materiał z debiutanckiego solowego krążka zaprezentuje Michał Salamon. Lionsgate to zbiór kompozycji Michała Salamona, który tak mówi o płycie. W sposób naturalny i nieprzymuszony, komponując muzykę na płytę Lionsgate, nie zawarłem w niej słów. Treść i przekaz tej muzyki można nimi nazwać, ale jako kompozytor wolę wypowiadać się za pomocą języka dźwięków, który daje wolność zarówno mnie, jak i odbiorcy. Jedyną sugestią słowną są tytuły, będące drogowskazem. W niedzielę w Trójce zabrzmią zatem m.in. A New Beginning, Lion, My Own Way, czy My Own Way, czy Getaway w wykonaniu z zespołu w składzie Michał Salamon, fortepian, Mikołaj Kostka, skrzypce, Zbigniew Szwajdych, trąbka, Miłosz Skwirut, kontrabas i Dawid Fortuna, perkusja. Koncert na antenie Trójki oraz w wersji wizualnej i audio na stronie, Facebooku i na kanale YouTube Trójki. Zapraszamy. Muzyczny rozkład jazdy, który przygotowała oczywiście niezastąpiona Ola Budka, a ja będę antycypował, bo jutro z Państwem nie będzie mnie tu o poranku, a jutro, gdyby żył, obchodziłby swoje urodziny Freddie Mercury. temptation to your heart. Hey, love kills. Play with your emotions up on invitation to your heart. Trudno byłoby sobie wyobrazić Freddiego Mercury'ego w wieku 74 lat. No dobrze, to już czas pożegnań, jeżeli chodzi o mnie. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, nad całością czuwała Monika Rutkę. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu pogodnego dnia, a na zakończenie Pet i Whip My Blue Chips. Slips and Spanish planes. Need some more time and tons of champagne. Where's the chip off the old block? Where's the girl singing folk rock? Ooh la la, every joke is a mental strain. What happened, don't know what occurred. But after the Big Bang, arch was the first word. We're a part of the whole flock. We restart the war clock. Where is my mind and where is my shirt? Pillow planes and Spanish slips. Soak up my air with my blue chips. Pillow planes and Spanish slips. Soak up my air with my blue chips. Just come on the float.